یا سیدی، اگر کسی سید نے کلمہ کفر بولا اور وہ مرتد ہو گیا پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو کیا اب وہ سید ہی کہلائے گا؟ ہاں یہ پھر سید کہلائے گا، کہ اس کی اصل سیادت تھی، تو اب یہ کہ اس نے توبہ جب کر لی تو اس کی اصل واپس لوٹ آئے گی اور وہ سید کہلائے گا، اگر توبہ نہیں کی تو نہیں کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.